A te miejsca, do których mamy taki sentyment? I które są dziś tak pięknie odnowione? Również. I małe ojczyzny Polaków, i małe firmy, duże zresztą też. I wielkie inwestycje. I to wszystko ten bank? Tak, ten bank. BGK. Bank Gospodarstwa Krajowego. Od 95 lat wspieramy rozwój Polski i Polaków. Ty, patrz Marian, urodziny w Media Expert. Tak, które, Barbara? Czy to ważne? Ha, ważne, że teraz w Media Expert są urodzinowe mega okazje. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Asus Intel Core i3, szybki dysk SSD. Teraz za jedyne 1599. Dell Intel Core i7, szybki dysk SSD. Teraz taniej o 500 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, wtorek 1 października, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Kornel Morawiecki, założyciel Solidarności Walczącej i marszałek senior, spocznie na powązkach wojskowych w Warszawie. Będzie pomoc finansowa od rządu dla mieszkańców budynków uszkodzonych przez wichurę. To blisko 400 budynków w całym kraju, które zostały uszkodzone. 656 rok akademicki zaczyna się na Uniwersytecie Jagiellońskim. Myślę, że jeszcze październik przejdzie jakoś w miarę gorzej będzie później. Kornel Morawiecki spocznie na powązkach wojskowych w Warszawie. Pogrzeb założyciela Solidarności Walczącej i marszałka seniora będzie miał charakter państwowy, informuje szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Kornel Morawiecki zmarł wczoraj po ciężkiej chorobie. Miał 78 lat. Jak poinformował Michał Dworczyk, na razie premier Mateusz Morawiecki nie będzie prowadził kampanii wyborczej. Do czasu pogrzebu świętej pamięci marszałka Kornela Morawieckiego pan premier nie będzie brał udziału w kampanii. Pogrzeb odbędzie się na powązkach wojskowych w Warszawie. Rząd przed rozpoczęciem posiedzenia uczcił minutą ciszy założyciela Solidarności Walczącej i marszałka seniora. Rada Ministrów zajęła się m.in. skutkami wichur, które przeszły nad Polską. Strażacy musieli interweniować 6600 razy, najwięcej na zachodzie kraju. Zginęła jedna osoba, a 18, w tym 5 strażaków, zostało rannych. Rzecznik rządu Piotr Müller po posiedzeniu podkreślił, że będzie pomoc finansowa dla mieszkańców budynków, które zostały uszkodzone przez nawałnicę. Służby bardzo sprawnie w tej chwili usuwają wszelkie szkody wynikające z tych wichur. Dzisiaj rano odbyła się wideokonferencja wojewodów z ministrem spraw wewnętrznych i administracji oraz komendantami Straży Pożarnej ze wszystkich województw oraz zostają uruchomione środki pomocowe dla osób, które zostały objęte tymi tragicznymi skutkami. To blisko 400 budynków w całym kraju, które zostały uszkodzone. Po wichurach wciąż bez prądu pozostaje ponad 22 tysiące odbiorców w 11 województwach, mówi Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Najwięcej awarii występuje w województwie mazowieckim. Tam ponad 7300 odbiorców ciągle jeszcze nie ma dostaw prądu przywróconych, ale awarie występują w województwie łódzkim, lubelskim, dolnośląskim, też na Śląsku, w województwie świętokrzyskim i jeszcze w kilku innych. Naprawy cały czas trwają, ale ciągle jeszcze teraz trudno powiedzieć, kiedy dostawy prądu zostaną przywrócone. A dzisiaj wiatr już powinien odpuścić. Na razie nie ma żadnych ostrzeżeń od synoptyków. Jedynie przed deszczem w części województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Rośnie liczba chorych na grypę. Na czele statystyk województwo pomorskie. Tylko w trzecim tygodniu września zachorowało ponad 19 tysięcy Pomorzan. To daje 120 przypadków grypy lub podejrzeń grypy na 100 tysięcy mieszkańców, mówi dyrektor pomorskiego sanepidu Tomasz Augustyniak. Widać znaczący wzrost w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, gdzie chorowało wówczas średnio około 50 osób na każde 100 tysięcy mieszkańców województwa. Widać po tych statystykach, że ten sezon zaczął się dość dynamicznie, jeżeli chodzi o zachorowania, stąd też warto, żebyśmy zachęcali do szczepień. Szczepionki są skutecznym sposobem na grypę. Po 21 października po raz pierwszy na polskim rynku dostępna będzie także nowoczesna szczepionka do nosa. Główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas podkreśla, że szczepimy się nie tylko dla siebie, ale także dla innych, którzy z powodu przeciwwskazań nie mogą tego zrobić. Jak się nie szczepimy, to jesteśmy egoistami, bo są tacy, którzy nie mogą być zaszczepieni i dla których choroby, na które są szczepienia, te choroby mogą być dla nich zabójcze albo przejdą je znacznie ciężej. Mamy sporą liczbę ludzi, która ma na przykład zaburzenia odporności, która nie może być szczepiona. To dla nich się szczepimy. Przeciwko grypie szczepi się niespełna 4% Polaków. W zeszłym roku zanotowano ponad 4,5 miliona zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne. Msza święta, tradycyjny przemarsz profesorów, czyli inauguracja roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie rozpoczyna się nowy rok akademicki. Po mszy świętej w kolegiacie świętej Anny z Kolegium Majus do Audytorium Maximum wyruszył tradycyjny pochód profesorów. Wzięło w nim udział również wielu studentów. To jednak jest część jakiejś tradycji, czy się taką częścią wspólnoty, może tak to nazwać. Chcemy zobaczyć, jak wygląda cały pochód profesorów, no i poczuć ten klimat życia studenckiego. Czy na inauguracji pierwszy raz, ale generalnie ostatni rok studiów. Nie mieliśmy co w domu robić, więc jesteśmy pełni zapału do nauki. Myślę, że jeszcze październik przejdzie jakoś w miarę gorzej będzie później, jak przyjdzie sesja. Będzie to 656 rok akademicki na najstarszej polskiej uczelni. Kolejny serwis Trójki za godzinę. Zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur, choć są też większe przejaśnienia. Przelotnie padać dziś nie będzie, tylko na południowym wschodzie. Na termometrach w Trójmieście i Szczecinie 12 stopni, w Poznaniu 13, w Warszawie i Lublinie 15, w Katowicach i Wrocławiu 17, w Krakowie 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Start Białystok zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w bezpłatnych zajęciach sportowych. Sport amatorski i wyczynowy w sekcjach pływania, tenisa stołowego, strzelectwa, lekkiej atletyki, koszykówki na wózkach i wielu innych. Zainspiruj się i dołącz do nas, do ludzi z pasją osiągających sukcesy. Więcej szczegółów na stronie www.start.białystok.pl. Zajęcia sportowe dla osób z niepełnosprawnościami finansowane są ze środków publicznych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No synu, solidny sprzęt w salonie, świetny sprzęt w kuchni i w łazience, nawet w sypialni. Czyli już zarobiłeś swoje pierwsze 6 zer. Tato, no to wszystko na zero raty w euro. Zero raty? Zero odsetek, zero wpłaty własnej, zero zaświadczeń o zarobkach. Jednak masz głowę do interesów. Kupuj na zero raty w sklepach euro. RRSO 0%. Decyzja kredytowa do 2 minut według danych dostępnych na euro.com.pl. Pani doktor, co stosować na infekcję intymną? Ja swoim pacjentkom polecam Iladian Direct Plus. Badania potwierdzają, że aż 93% leczonych pacjentek oceniło pozytywnie Iladian Direct Plus pod kątem skuteczności w redukcji upławów. To imponujący wynik. Do tego Iladian działa szybko. Podczas pełnej kuracji najwięcej kobiet zauważyło efekty redukcji świądu już po 2 dniu stosowania. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus na infekcje intymne. Więcej o badaniu na iladian.pl. Prowadzisz? Odłóż telefon. PZU z myślą o bezpieczeństwie. Barbara, no? Rabaty to jakie powinny być? No mega, tak jest 80%. Dobrze, Barbara, dobrze. Aha. Mega rabaty w Media Expert. Teraz im więcej produktów w promocji kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 80% taniej. Tak, nawet 80% taniej. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Kupiłeś wakacje na wyspach? Kupiłem wyspę, kochanie. Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 85 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. To jest taki komiks o profesorze, który zbudował wielką piramidę. I ta piramida jest z wasz i owoców. I mówi ci, jak zmienić swoją przyszłość. Lidl i Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej łączą siły w walce o zdrowsze i dłuższe życie. Zrób 5 razy zakupy za minimum 60 zł, w tym przynajmniej 1 warzywo lub 1 owoc. I odbierz książkę z komiksami dla dzieci i poradami żywieniowymi dla rodziców. Szczegóły w regulaminie na www.lidl.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Powrót na studia z MediaMarkt i wielkie rabaty. Na przykład kupując energooszczędną wąską pralkę Beko o załadunku 6 kg. Oszczędzisz 100 zł, płacąc tylko 899 zł. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 10 minut po godzinie pierwszej. Muzyczna poczta UKF. Dziś nietypowa muzyczna poczta UKF troszkę dłuższa, do godziny 14. Michał Jakubik, Dariusz Pieruch, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy do wspólnego układania tej audycji. 22 i 7 trójek, to nasz numer telefonu, a adres mailowy ukf@polskieradio.pl. Ale rozpoczniemy od propozycji dla mnie, od prapremiery. Wczoraj zastanawiałem się, co będzie następne, bo słuchaliśmy Michała Kmieciaka wraz ze Swiernalisem. No i nie wiedziałem, czy będzie kolejny wspólny duet, czy będzie coś innego. Okazuje się, że już 10, 11 października premiera nowego utworu Michał Kmieciak i Grabek. Piosenka o tytule A Dream Too Bright to Last. Właściwie utwór instrumentalny i teraz dla Państwa specjalnie przedpremierowo. Thank you.

tego już całkiem. Nawet nie wiem, jak tam sprawy za lasem. Rano wstaje poemat, chwalę, biorę się za słowo jak za chleb. Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony. Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony. Piszę wyłącznie uczuć starym drapakiem. Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony. Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony. Kiedyś wielki przebój, dziś troszkę zapomniana piosenka Elżbiety Adamiak, Jesienna zaduma. 22 i 7 trójek. Ponieważ mamy jesień, chciałbym poprosić o piosenkę Rogera Hodgsona z płyty In the Eye of the Stone z roku 84, przepiękny Lovers in the Wind. Thank you. Flowers in the Wind to był Roger Hodgson w muzycznej poczcie UKF, która dziś nieco dłuższa. Ale o 14 jak zwykle skończymy. 22:13, klub UKF, małpa polskieradio.pl. Ładnie Państwo reagują na utwór, którym dziś rozpoczęliśmy muzyczną pocztę UKF. Utwór przedpremierowy, który wykonują wspólnie Michał Kmieciak i Grabek. Ta piosenka spodobała się bardzo pani Ewie, która pyta, czy można raz jeszcze. No, poczekamy, myślę, że do premiery, żeby powtórzyć, a to było po raz pierwszy tylko raz. I pani Bata też bardzo ciepło o tej piosence się wypowiada. A co teraz? Teraz będzie Budka Suflera i piosenka Cały ten zgiełk. Pan Tomasz prosi o to nagranie, pisze, że dawno w Trójce nie było grana, kiedyś było na pierwszym miejscu. cały mój zgiełki zespół Budka Suflera. 22-7 trójek. Dzień dobry panu, Andrzej z Oświęcimia. Ja bym poprosił piosenkę, to jest możliwe, Maji Sikorowskiej, Kraków Saloniki. Piękna piosenka, piękny Kraków, piękne Saloniki. Urodzona w kraju nad Wisłą, jak miliony innych w tym kraju, mam przed sobą jakąś tam przyszłość. Ileś grudniów i ileś majów, dokąd pójdę, dokąd pojadę, jaką drogę dla mnie wybrali. Otrzymałam od losu spadek, który trudno mierzyć zerami. Dwie ojczyzny, dwa sztandary, dwie religie, skąd wziąć w sobie tyle wiary? I przodkowie na portretach, podpisanych w dwóch odmiennych alfabetach. Mam dwa serca i dwie dusze, jakoś sobie z tym nadmiarem radzić muszę. Dwie historie, dwa języki, tu kochany Kraków, a tam Saloniki. Nie pytajcie zatem, kochani, gdzie jest lepiej, a gdzie jest gorzej, gdzie ciemniejszy nocy aksami, granat nieba, cieplejsze morze, ułomne oba me światy. Bo nie wszędzie może być pięknie, a mój problem polega na tym, że za jednym i drugim tęsknię. Dwie ojczyzny, dwa sztandary, dwie religie, skąd wziąć w sobie tyle wiary? I przodkowie na portretach, podpisanych w dwóch odmiennych alfabetach. Mam dwa serca i dwie dusze, i jakoś sobie z tym nadmiarem radzić muszę. Dwie historie, dwa języki, tu kochany Kraków, a tam Saloniki. Mam dwa serca i dwie dusze, i jakoś sobie z tym nadmiarem radzić muszę. Dwie historie, dwa języki, tu kochany Kraków, a tam Saloniki. Kochany Kraków, a tam Saloniki. Maja Sikorowska, Kraków, Saloniki. 22,7 trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Pan Krzysztof pisze, pogoda jaka jest, wszyscy widzimy za oknem, więc może zaśpiewa Richard Hawley, Don't Stare at the Sun. My shoulders to the sky. Muzycznej poczcie UKF Richard Hawley. A za chwilę chyba najkrótszy dziś utwór. Kilka dni temu moja wspaniała urocza żona Ilona obchodziła urodziny. W piątek mieliśmy 33. przypadek, rocznicę ślubu. Więc może bym prosił o piosenkę Louisa Armstronga, Cudowny Świat. I oczywiście ukłony dla mojej żony, moich córek, wszystkich słuchaczy Trójki. Serdecznie pozdrawiam. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.